Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zaka sauraru wannan wake ne daga bakin Shu'aib Dahir Durai. Bismillah. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Farko na fara da sunan Allah dai mai rahaman da tagame bayansa sannan dubi fadik girman saman nan bai sadar ka ko fula ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Ga iska nan na kaɗawa ta yi kudu ko ta yi arewa ga shi kiyama na matsowa. Kowa ya manta da cewa ba mun zo ne dawwama ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Ya Allah ni kai na roƙa ya yi min sharrin zalaka ko a bayani ko a waka. Mu ba ma kushe ɗariƙa in ba na sitattaɓa ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Ya Allah ka daɗo salati ga manzo na baban sufati mai kyawun sufa da zati mai kyawun hali da sauti babu kamata sako a haiba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Annabi tabbas ya fi kowa ya zarce duka annabawa. Wake zancen auliyawa don ulama'u suna kasawa akwai fa na gaske akwai na zamba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Rigar annabi ittakanta in an wanke aka shata wanda ya sha ya warke cuta rigar shehu idan ka shata tun daga nan ba sai kemis ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Ga wasu sun suka ga sunna sun zazzage malamai na akan sun ce abi dan amina. Zan yi dufa'i ne ga sunna ni dai ban iya gambara ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Munafinci fa yakan ci mai shi ku zo mu bi sunna kun ji haushi annabi kun ga kuke waƙe shi. An ce annabi kun ji haushi don ba a ce muku shehuna ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Allah shi ne ya yi kowa kalarsa daban koda a tsayuwa. An sha bamban babu cewa a kushe waɗansu da siffatawa ba su ne suka yi siffar ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Mai kushewa sai ya tuba kada ya ce zai sake yi gaba giba saɓo ce fa babba. Ya kushe hikima ta rabba ya ce Allah bai iya ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Sassaɓawar launukanmu ko bambancin harsunanmu aya ce ta Ubangijinmu da nassin Ƙur'anul Karimu ba mu ne muka ƙirƙira ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba. Je hujjara ta ka duba aya tun daga ayar nan ta sha ɗaya sha biyu sha uku wai ta yaya. Ga ma'anar su kuta ka aya ko malam bai fassara ba. Ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba mu Allah shine yace mu budu wani sako daga annabi mu sunna ita ce madubi ke bid'a ke ce da aibi ba sunnar al-mustafa ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba annabi shi Allah ya aiko zuwa jama'a ya isar da sako manzo da ya idda sako aiki mu za mu da sakon annabi ba da na shehuna ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba malam kai riko da sunna dan bin sunna a ganina shine tsantsar nuna kauna ga annabi san baya sahana shi kuma bai ce mi kida ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba komai suka karkabatta duk wahala ka makalkaleta mai bin annabi ya rabauta mai saba masa ya tsiraita ba zai sha alkausara ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba cikin ahzabi ilahu ya ce abun koyin mu fa tsaftatacce shine annabi kar kumance ayar ta 21 ce in kuma ka so je ka duba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba duba hadisin nan na manzo yayi bayanin masu kwazo cikin wani zamani da zai zo gashi hadisin ma na manzo ingantacce ne ka duba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba annabi ya ce wanda Allah ya bashi yawan rai zai ga illa ta sabani da yawan balala duwa hala mu tsaya a milla ta annabi ba fata shehuna ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba alqur'ani ne ya nuna in mun jayayya da juna cikin komai ya dan uwana mu koma qur'ani da sunna su yanke hukunci in ji rabba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba cikin amfali ku duba aya ta 29 nuna hanya Allah ya ce mi biyayya ga annabi kada mu juya baya mu ba a ce mu bi shehuna ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba kada ku manta wata rana manzon Allah dai ya zana dogon layi dan ya nuna in arrarrabu kai bi sunna indai kai haka ka bi turba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba cikin me kakkan yayi kanana yayi nunun wasu masu barna za su tsaya ne kan kanana su ta kiran jama'a ga barna kadda mu bi su mu miƙe turba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba mai bin sunna bai da raki dan kolo ya buɗe baki bai da bajintar ga tsaki mai kwata dan ya bujaki mu ba mamaki muke ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba masu kira zuwa ga sunna naja ana samu kusuna dan kunce abidan amina ance ku ne yan tsina dan ba ku ce abishe huna ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba da can ance kwangila ce ance sallar arbiya ce ance yanzu wahabiya ce wai sunna ma yaudara ce mun ce annabi bai kida ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba hanyar annabi da guda ce mai bin annabi shi ya dace kowaye ka bi sai ka kauce amma annabi mun amince duk mai bin sa ba zai bace ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba bambancin bid'a da sunna ya zarce na dare da rana mai bin qur'ani da sunna shine waye aguna ba mai bin san zuciya ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba sunna ai ita ce ta kowa barin ta kawo rarrabewa wanda yake san dunkulewa sunna zai matsalkalewa abar bid'a kowa ya tuba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba mun san da bid'a bata ce domin annabi ma yana cewa dukan bid'a bata ce mai sanya aiki ya dace ba zai so yayi kan bata ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba ke bid'a sunan ki kariya karuwa ce ba ta miji da taraba kan jama'a gaba daya ba sa kan tsari iri daya ba za mu miki rangwame ba ba mai kin sunnar ma'aiki indai ba bid'a yake ba ai bid'a ta mukargiya ce tana sa mai ita yamma kance annabi ma ya ce bata ce dusufin kirki ba